Hoofdstuk 2. De burgemeester van Dangria. Piax List. Ze kwamen in een grote hal met een vloer van rode en witte tegels en beschilderde zuilen eromheen. Aan het eind ervan liep een prachtige met snijwerk bevisierde houten trap naar boven. Oef, zei Piak, met grote ogen rondkijkend. Aan alle zuilen hingen schilden en gekruiste zwaarden en het plafond was ingelegd met kleurige stenen. Oef, herhaalde Piak, de burgemeester moet rijk zijn. Wil hier een ogenblik wachten, zei de poortwachter en hij liep de hal door en ging de trap op. Op hetzelfde ogenblik kwamen een stuk of 12 krijgslieden rinkelend naar beneden. Ze liepen langs de jongelingen heen, hun speren heffend ten groet en gingen naar buiten. Twee andere krijgslieden kwamen binnen door een deur opzij en één van hen sprak. Goedemiddag, de burgemeester komt zo. Ze liepen de trap op, maar bleven staan op de eerste overloop. Nou, fluisterde Piak. Heeft koning Dagenhout ook zo'n paleis? En is dat ook vol met zulke krijgers? Hij begon de hal rond te lopen, bestudeerde de zuilen en bekeek de schilden die er hingen. Theorie wilde hem volgen, maar bleef staan, omdat er weer mensen de trap afdaalden. Het waren er twee. De een was een statige heer van middelbare leeftijd, gekleed in een lang rood gewaad met bont omzoomd en een gouden ketting om zijn hals. De ander was een bleke jongeman in het zwart. De eerste zou wel de burgemeester kunnen zijn, dacht hij. Hij riep zacht, Piak! Maar Piak was verdwenen achter de zuilen aan de andere kant van de hal en scheen hem niet te horen. De statige man kwam nu op Theorie toe en zei vriendelijk, wees welkom in mijn stad. Theorie boog en zei, dank u, burgemeester. De burgemeester stak hem zijn hand toe. Welkom, herhaalde hij. Je moet mijn gast zijn, jongeman. Hij keek rond. Ik dacht dat jullie met z'n tweeën waren, voegde hij erbij. Ja, mijn vriend Piak is bij mij, zei Theorie. Hij bekijkt de hal. Hij is helemaal van onder de indruk. Ik zal hem roepen. Ach, laat hem rustig kijken, sprak de burgemeester met een glimlach. Daarvoor ook heb ik jullie hier laten komen. Ik zal jullie veel meer laten zien. Hij wendde zich tot de jongeman naast hem. Mijn schrijver, zei hij, zal zorgen voor een goede kamer voor jullie beiden, hier in het stadhuis. Dat is heel vriendelijk van u, zei Theorie. Ik ben werkelijk onder de indruk van deze ontvangst. Maar wij zijn maar eenvoudige reizigers. We willen graag wat van uw stad zien, maar helaas kunnen we niet lang blijven. Een paar dagen toch wel, sprak de burgemeester. Nee, zei Theorie, jammer genoeg niet. Op dat ogenblik kwam Piak naar hen toe. Hij zag er nogal opgewonden uit, maar dat zou pas later tot Theorie doordringen. Ha, daar hebben we de vriend, zei de burgemeester. Welkom, welkom. Ik heb al gehoord dat je het hier mooi vindt. Piak maakte een onhandige buiging en zei, heel mooi, mijn heer de burgemeester. Kom dan nu mee naar boven, zei deze. Even tijd hebben jullie toch wel. Kom mee. Maar we moeten nog naar Ardok, zei Piak, terwijl hij een stap terug deed. Ik heb daar nog wat van mijn spullen laten liggen. Die laat ik halen, zei de burgemeester. Hij hief zijn hand op en op die wenk kwamen de twee krijgslieden van de overloop naar beneden. Wel, wij nemen uw vriendelijk aanbod graag aan, zei Theorie. Maar ik zei u al dat we niet lang kunnen blijven. Heb je haast? Vroeg de burgemeester, heel dicht bij hem komend. Ik wil gaarne wat nieuws horen uit het oosten. Theorie voelde zich plotseling wat ongerust worden. Oh, wij zijn jongens uit de bergen, zei hij luchtig. Nieuws hebben wij niet te vertellen. De burgemeester tikte hem met de lange vinger op de borst. Ach, breng je geen nieuws van het oosten? Vroeg hij bijna fluisterend. Je moet een paar dagen blijven. Dat kan echt niet, zei Theorie. Zeker wel, zei de burgemeester. Je moet het doen. Ik heb een vriend. Hij is nog niet hier, maar hij wil je graag spreken. Het vage gevoel van ongerustheid veranderde in wantrouwen. Uw vriend? Zei Theorie scherp. Ik begrijp u niet. Wie is die vriend van u? Dat zul je wel zien, antwoordde de burgemeester glimlachend. Kom nu mee, mijn beste. Krijgslieden gingen naast Theorie staan. Ook zij glimlachten, maar hun handen rustten op het gewest van hun zwaard. En Theorie merkte, tot zijn schrik, dat er meer gewapende mannen tussen de zuilen verschenen. Hij had echter geen tijd om te weten wat te denken en te doen, want een kreet van Piak deed hem verschrikt omkijken. Zijn vriend was ongemerkt verder teruggetreden en stond nu dicht bij de deur naar buiten, met zijn handen op zijn borst. Hoi, riep Piak, maak je niet ongerust, ik heb hem hier en ik zal hem bezorgen. Meteen draaide hij zich om, rukte de deur open en vloog naar buiten. Toen gebeurde alles heel vlug na elkaar. Het vriendelijke gelaat van de burgemeester veranderde in een gezicht vol wreedheid en woede. Houd hem tegen, riep hij. Pak hem, grijp hem. Krijgslieden renden naar de deur en verdwenen eveneens naar buiten. De burgemeester volgde hen, maar bij de deur hield hij even in en wierp een blik naar Theorie. Toen verdween hij ook en de deur viel achter hem dicht. Theorie rende op zijn beurt naar de deur en opende deze. Maar meteen werden er een paar speerpunten naar binnen gestoken en dreigende stemmen bevalen hem te blijven waar hij was. Daarna ging de deur voor zijn neus dicht. Hij hoorde rumoer aan de andere kant, maar kon er niets uit opmaken. O, Piak, zei hij hardop met bevende stem. Piak had onraad gevoeld en het doen voorkomen alsof... Piak had onraad gevoeld en het doen voorkomen alsof hij de brief had. Zijn list was voor het ogenblik gelukt, maar hoe zou het met hem aflopen? Moest hij niet zeggen dat niet Piak, maar hij de brief bezat, die de burgemeester blijkbaar zocht? Nee, dat kon hij niet doen. Hij mocht de brief, waarvan misschien het lot van het koninkrijk afhing, niet verraden. Hij moest de kans, hem door Piak gegeven, benutten. Hij liep naar de deur opzij in de hal, maar hoorde daar geluid van stemmen vandaan komen. Naar buiten kon hij waarschijnlijk niet. Het gebouw zou wel omsingeld zijn. Toen rende hij de hal door en snelde met twee treden tegelijk de trap op. Hij liep daarbij bijna de schrijver van de burgemeester omver. De trap bracht hem in een zaal met vele deuren. Blindelings opende hij er een van en rende nog meer kamers en zalen door. Achter zich hoorde hij voetstappen van iemand die riep: "Houd hem vast, hij moet hier blijven." Hij kwam in een wapenzaal, waar hij even bleef staan om een boog en een koker met pijlen mee te pakken. Toen ging hij een tweede trap op. Op de volgende verdieping gunde hij zich even tijd om naar buiten te kijken. Daar was het marktplein. Was er geen beweging tussen de mensen? Ja, en daar zag hij krijgslieden lopen. 4, 6, 20 zochten ze Piak. Oh, als die zich maar niet liet vangen. Hij hoorde rumoer achter zich. Vlug liep hij verder, ditmaal zo geluidloos mogelijk. Hij wist nu wat hem te doen stond. Nog een trap op, weer een zaal door, kostbaar ingericht als de andere. Gangen door en kamers. Toen kwam hij in een vertrek met twee zware deuren en hoge smalle ramen en daar bleef hij staan. Nu geen uitstel meer, dacht hij. Eens zullen ze me toch vinden. Hij keek de kamer rond, deed de deur waardoor hij naar binnen was gekomen op slot en schoof de grendel ervoor. De andere deur leidde naar een klein vertrek zonder uitgangen. Die liet hij open. Hij schoof een tafel voor de eerste deur en zei tot zichzelf: zo zal het, hoop ik, nog wel even duren voordat ze me vinden. En dan komen ze nog niet zo gemakkelijk binnen. Hij knielde neer op de grond, zo dat hij zicht had op de deur en ramen en legde bogen en pijlen binnen zijn bereik. Toen haalde hij de brief tevoorschijn. Het ogenblik was aangebroken. Hij moest hem lezen en hem vernietigen, zodat de vijand nooit zou vernemen wat erin stond.